Egunon entzuleak. Aktualitatea gainezka dugun garaiuntan, zaila egiten zaut gai baten hautatzea. Garrantzi gehiago duela emaiten du. Alta gertakari guziek ikuspegi kritiko eta sozialista batetik aztertua izaiteko merezi lukete. Egun, beste egoera frus eta injustu bat aipatu nahiko nuke. Alde batetik, lehen mailako hiritarren kasua, turistak. Munduan zehar bidaiatzeko posibilitatea dutenak eta usu eskuzabalik errezibituak direnak eta beste aldetik, hiritartasuna ere mereziaz duten populazio soberakinen kasua, etorkinak eta proletalgoa. Etorkinen eta proletalgoaren egoeraren arrazoina sekatzen bali madugu, ikusten dugu nola kapitalismoaren krisialdi garaietan lan indar soberakina osatzen den nahita ez. Eta biztanleria ez emanko jori, ekoizpen zirkuitotik kanporatzen den eta periferiarat leku aldatzen den. Ola ari da gertatzen egun. Nun kapitalaren ekoizpen ziklo globalak, soberan duen pertsona kantitatea animalekoa den eta proletalgoaren informaltasun eta ilegalizazio prozesuak ezaugarritzen duen fenomenoa. Beraz, burgesiaren lan eskariaren araberako etorkinen erregulazioa inposatzen dute estatu kapitalistek. Beharrezkoak ez direner, bortak etxiz eta diskurtso txobinister eta eraso fatxister sukaldeko lanak eginaraziz. Alderantziz, turistek ekonomia tertziarioentzat, Euskal Herrian parte handia dena, oksigenoa eta etekina ekartzen dute. Horrengatik, beso zabalik hartzen dituzte agintari eta politikari profesionalek. Bi trataera horien arteko konparaketak gizarte kapitalistaren alde bihotz gogorrena erakusten dauku. Izan ere, burgesiaren etekinak bakarrik du aitortza egeala, eta aldiz, giza eskubideen paradigma, historio ziniko eta diskurtso antikomunistaren parte bezala ageri zauku. Enetzat, aipatu egoerari auge egiteko posibilitate bakarra, jendarte komunista baten sortzeruntz indahak bideratzean oinarritzen da. Antolakuntza komunistak mugaz gaindikoa izan behar du bortxaz. Segur, egialde desberdinen artean eta gure artean egoera biziki desberdinak bizi ditugula. Bainan proletalgoaren arteko batasun komunista sekatu behar dugu. Bukatzeko, pentsamendu bat zeutako mugetan ajapaturik diren guzieri, bai eta bizi hobe baten bila, han hemenka dabiltzan proletarioei ere.